Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en helt særlig udgave af Millionærklubben. Vi er hoppet ud af studiet og helt op under taget her i Pilestræde, nemlig i salongen, hvor vi altså i dag sender live med publikum. Godmorgen og velkommen til alle jer, der er dukket op. Ej, så nikker I så pænt. I må gerne give lidt lyd fra jer. Skønt at se, at I er kommet her i dag. Veloplagt publikum. Vi skal snakke aktier med jer i dag. Vi skal snakke investering. Vi skal snakke om, hvad der sker ude i verden. Vi har et travlt program. Vi skal måske starte med at få styr på, hvad der egentlig sker på aktiemarkederne sådan fredag morgen. Michael Friis Jørgensen og Lars Svendsen, godmorgen til jer to. Godmorgen. Det er jer, der står for den del af festen. Og Michael, du har fået lov til at lægge for, så ved vi, at du får taletid. Ja, det er nok det eneste i dag. Men det er også fint. Jamen altså, vi starter med en lille grøn åbning. Vi lukkede jo relativt stærkt i USA, og det er jo faktisk de sidste 10 dages trend, vi sådan lidt ser. Altså, du ved, det her store flow ud af obligationer. Altså, obligationer, der har det hårdt og bliver udsolgt der, det flytter sig jo ind i aktier. Og det var jo noget af det, vi fik lige en mellemdag onsdag og torsdag var vi igen tilbage på sporet, så det er jo stadigvæk noget af det, der ligesom løfter tingene op. Asien handler lidt blandet kinesiske tech-aktier for at lige stryge på nogle amerikanske... Ja, rassel med sablen igen, ikke? Nu har kineserne åbnet sig for, at de amerikanske revisorer kan komme og besøge dem, sådan at de kan bibeholde noteringen i USA, men amerikanerne siger, at det ved de ikke, om man nok. Så det er jo krig på klingen lige der endnu, så det er det. Og Europa åbner vel også sådan rimelig op følgende USA. Så det er den her fortsatte trend, hvor vi ligesom siger, at vi er nede og ramme en eller anden bund. Og siden der har flowet jo virkelig været ud af obligationer og over i aktier. Så det er så lidt den volatilitet trend. På drengen, man skulle have været daytrader i de her dage? Ja, men jo også en stark minde om det her, at folk, der prøver at time markedet, ikke? Altså, er det 10 dage siden, vi ramte bæremarkedet i Nasdaq, og siden der er det 13% op, ikke? Og hvad var det, der ventede det? Ja, nu kigger jeg jo på publikum. og det er jo aktiemarkedets 101. Vi ved aldrig rigtigt, hvad det er, der vender tingene. Det er det der, som jeg siger, når nyhederne simpelthen ikke kan blive værre, for det er jo ikke, fordi vi får spændende nyheder lige nu, men de er måske lidt mindre frygtelige, end de har været i lang tid, ikke? Og lige at gætte det punkt. Så det er jo noget af det der fortsat. Her på det danske marked, Ambu og Ørsted og GN er lidt op. Vi har jo nok den her dag, hvor vi ser frem til, at de europæiske politikere på en eller anden måde skal blive enige om, hvordan vi skal skabe vores energifremtid. Det vil sige, hvor stor en andel skal være kul, hvor stor skal være grøn, hvor skal vi hente vores ekstra gas fra osv. Så der kommer jo et eller andet ud på energiområdet i dag, og det kan godt være, at der er nogen, der spekulerer lidt ind i det. Så forventningen det kan man... er i hvert fald fra Joe Biden og Ursula von der Leyen, at de skal træde frem og gøre os lidt klogere på. Altså, spørgsmålet er, om de kan sådan komme ud og sige særlig meget. Ikke? Det bliver sådan lidt en sniksnak, forventer jeg. Det gør det, men ja, der er jo stadigvæk den her store strid. Hvor meget af den sorte energi skal vi tillade på den korte bane for vores energisikkerhed, og hvor meget af den grønne? Så der kommer nogle indikationer her af, hvad det er, hvor meget vi vægter den grønne omstilling, og hvor meget vi vægter energisikkerhed. Det tror jeg, der kommer de kommende dage, og jeg tror egentlig alle, svært nok er sådan rimelig enige om, at den grønne dagsorden skal tage baghjul, altså, du ved, at sorte den kommer frem her på den korte bane, det er vi simpelthen nødt til. Ikke, at det betyder noget for den lange forløb, der er der stadigvæk stærk, men det tror jeg faktisk, der er mange, der formoder, at det vil være det, der vil være meldinger. Men hvordan passer det dig, Michael Friis Jørgensen? For du er jo en af vores investorer, som lige præcis lægger dig sådan langt i den der grønne dagsorden, og jo altså også investerer ind i nogle af de der aktier, der ligger i den boldgade. Så hvordan har du det med, hvis vi lige pludselig skal have sådan et sort bølge ind over en periode? Jamen altså, det har jeg det egentlig fint nok med, fordi det ændrer jo ikke noget. Jeg tror, hvis du hører alle, så siger de, lidt ned i gear på den korte bane, betyder bare endnu mere op i gear på den lange bane. Altså du ved, fordi det bliver en midlertidig periode, vi tillader det her, indtil vi ligesom har fået en plan for det her. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg måske lidt optimistisk, fordi jeg tror, politikerne bliver nødt til at gå væk fra populismen, altså vores elbiler herhjemme, hvad det koster at pille den CO2 ud i forhold til andre teknologier. Men hold kæft, hvor er det nemt at stå og sige, 1 million elbiler, jeg er grøn. Men det, der i realiteten skal være, hvis vi nogensinde skal lykkes med den grønne omstilling, det er CO2-kvoter, det er at gøre det på den rigtige måde. Skal vi nødvendigvis finde nogle former for at fylde det på biler, hvor det er svært, og det er ikke kompakt, sådan noget batterikapacitet osv., eller skal vi lade noget af transporten, især den tunge biler, elbiler er nok fint nok på en lang bane, skal vi lade den bare fortsætte, og så tage CO2 ud af luften osv. Så jeg er egentlig optimistisk på, at det her, det tvinger politikerne ud til at træffe ikke populistiske, som de kan stå og fortælle vælgerne, men bedre løsninger. Og det tror jeg faktisk vil være godt for den grønne sektor på den lange bane. Men det var... Så var der optimisme her fra morgenstunden. Ja, det kan vi også bruge lidt af en gang imellem. Det er jo altså jer, der konkurrerer i vores konkurrence i Millionærklubben. 250.000 kroner skal I få til at vokse i løbet af året. Men I er jo altså ikke de eneste. Vi har også et juniorbord, som er repræsenteret her i dag. Jakob Petersen og Christoffer Stenhammer er også med os. Velkommen til jer. Var det dejligt at se, at I også vil bidrage her til debatten. Og Christoffer, ham har jeg bedt om at komme på scenen. For det er jo faktisk jer, der fører konkurrencen, Christoffer. Det går sådan set ret godt med de der aktier, som I har valgt at kaste jer ind i. Hvor det godt går det? Jamen, mange tak i første omgang, fordi jeg måtte komme her, og godmorgen til alle sammen. Jeg giver lige en hånd. Jamen, som du siger, det er gået, jeg vil ikke sige overforventning, men ganske fint. Vi er oppe med en 8% indtil videre. En 269.000 ligger vores portfølje på lige nu. 59.000 kontanter, så jeg mener, vi er klar til den kommende tid også. Meget flot i et år, hvor det altså har været ganske svært at være aktieinvestor, hvor de store indeks sådan, over en bred kamp ser ud til at være faldet i hvert fald. Christoffer, hvor mange penge har I egentlig stående kontant? For I er jo ikke fuldt investeret endnu. Ja, altså vi havde netop de 59.000 kontant, og jeg er af den holdning, at vi egentlig som udgangspunkt skal være så fuldt investeret, som vi nu kan. Så de her resterende 22% cirka, vi mangler at investere, dem mener jeg, vi skal have ud og yngle, sådan, så de kan arbejde med os. Og jeg vil påstå, at hvis vi var gået lidt mere ind tidligere med de aktier, vi har valgt so far, så havde vi haft et endnu bedre afkast. Ja. Det kan man jo altid stå og sige. Men det er jo svært selvfølgelig, når man er 14 unge mennesker, som skal blive enige om alt. Og den opgave har I jo altså gjort på den måde, at I har delt jer op i nogle grupper, og så vælger jeg altså ind i forhold til jeres egne interesser. Og du er jo blandt andet i den gruppe, der har med de grønne aktier at gøre. Måske hænger det sammen. Jeg ved det faktisk ikke, men du arbejder sådan set også hos Ørsted, så du bliver måske sådan primet lidt derovre ved siden af, at du altså også læser forsikringsmatematik. Christoffer, en enkelt aktie har gjort det særdeles godt i jeres portefølje, og det er en af dem, som du lige præcis har peget på. Kan du ikke lige tage os igennem den? Yes, jo, det kan jeg. Det kan jeg i hvert fald. Jeg er også med i den gruppe, vi kalder blockchain og krypto, og her har vi den aktie, der hedder CleanSpark, som er en bitcoin miner. Og det kan jo selvfølgelig på overfladen lyde lidt modstridende, når vi snakker grøn energi og så videre og bitcoin mining med den enorme energi, som det bruger. Men der er vi faktisk op med en 65% i den siden januar, så det er udmærket. Hvorfor mener du, at den på en eller anden måde kan passe ind i en grønne dagsorden også? For det ved jeg, du gør. Ja, det gør jeg. Og det er simpelthen fordi, på overfladen er det jo skidt, at bitcoin mining optager cirka 1% af verdens energi. Der, hvor vi så ligesom mangler, det aspekt, vi ligesom mangler at få med, det er, som ARK Invest beskriver, at for første gang i verdenshistorien, så på grund af den her intense energiforbrug, så har bitcoin mining den egenskab, at det skaber det incitament, at vi får en direkte finansiel gevinst ved at søge den mest effektive, den billigste måde at få energi på. Så bitcoin mining vil ligesom skabe en effekt, der gør, at vi vil få brug for mere grøn energi hurtigere, hvilket så kan presse prisen ned og så videre på de grønne teknologier endnu hurtigere. De er allerede de billigste i langt størstedelen af verden, men det kan så gå endnu hurtigere. Mm. I hvert fald en aktie, der har gjort det rigtig godt for jer i juniorboardet. Christoffer Stenhammer, tusind tak, fordi du lige kom og gjorde os lidt klogere på, hvordan det går. Giv ham lige en hånd, og resten af juniorboardet, som jo altså i den grad outperformer de erfarne herrer. Selvom Lars Svendsen jo er kommet i grønt, det var du der i går, Svendsen. Hvordan ligger vi i dag? Jeg ligger lige under men tæt på. Jeg er mangler 4,2 eller sådan knap 2%. Ja. Og det er der sådan set glad for, fordi altså, det er jo et år med modvind, og jeg tror faktisk, der kommer meget mere modvind, i hvert fald meget turbulens. Ikke? Så det er der sådan set meget glad for, men altså, som jeg siger på den måde, det her marked, det er jo sådan, man skal forvente det uventede nærmest, ikke? Og det er jo, derfor er det ufatteligt svært at gøre. Men jeg mener, at de ting, jeg har med at gøre, peger den rigtige vej, ikke? Og jeg har simpelthen meget olie og skibe, og så har jeg de der medicinalfirmaer, som er dynamik i det, ikke? Altså, jeg solgte jo AP Møller og byttede over til bevægning og lidt mere, eller var sort fordobling af positionen, og så er hun trouble en dobbelt, ikke? Og så har jeg lavet triple, den er tilbage, hvis det går helt galt, men Unreal siger triple it, som man siger, så har I lært et godt udtryk der, men, hvad siger vi, også Sealand, og jeg tror faktisk, at når alt det her Ukraine, det kan vi snakke om lidt, hvordan det skal ind, men når alt det der er overstået, så tror jeg, at så kommer vi tilbage på fødderne, men der vil det være faktisk grønne aktier, hører jeg siger. Der vil komme voldsomt boom i det lort, og der vil også blive interesse for bio, moderne udviklingsorienterede bioselskaber, og de er faktisk blevet mishandlet voldsomt i løbet af, jeg tror nærmest, de er blevet halveret i løbet af de sidste 2 år. Mm. Og det er sådan et sted, hvor du også kan se, at der bliver solgt sådan meget kraftigt ud. Og så det er sådan set 2 ting, jeg går og holder øje med, og sådan mere forsigtig samme afdeling, det er, jeg tror, der bliver på længere sigt brug for biler og lastbiler. Lastbiler klarer sig allerede godt. I går kom regnskab fra Daimler Trucks, og Volvo er kommet regnskab. Jeg tror faktisk, Volvo koster 100. Altså Volvo AB, altså ikke Volvo Cars, det er personbilerne, men det andet, han ligger omkring 180, og han betaler 14 i udbytte, han tjener lige så mange på en aktie, så han ligger en P på 12, og ja, det er meget godt. Og så har vi den store aktie, som jeg tror meget på, men den er jo en babyaktie nu. Det er Traton, som jo er Scania og MAN, lastbiler vel at mærke, og det er altså, der er kun 10% af aktierne ude, 12% nøjagtigt, tror jeg det er, men Folkevogn ejer resten, men det er en drøm, det der. Og de, fordi problemet er, at Scania går sådan set meget godt, og MAN går ikke så godt, at sætte købt Navy Star i USA også, for det skal være løgn. Men, så der er altså masser af selskaber, der er ved at holde. Så kommer de almindelige bilfabrikker. Så kommer de almindelige bilfabrikker også, altså personbilfabrikker. Der er den forsigtige af dem jo BMW, og ellers så er det jo Folkevogn, og jeg jo har en Honda, jeg skal også have mig en Honda. Nu, eller? Ja, men, nå, men det er, du siger, det er den der kandidatbænk, hvad der er masser af kandidatbænk, yes. Ja, vi skal diskutere aktier med jer, der er kommet her i dag, og I kan stille spørgsmål hele timen, og det kan I selvfølgelig bare ved at række hånden i vejret, men derude, der kan I jo altså også stadigvæk følge med og stille spørgsmål ind på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af beskeden, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, således er festen altså skudt i gang, og jeg kan allerede se, at Henrik har et spørgsmål heroppe på første række. Klammerier, hun kommer susende op med en mikrofon, så vi kan komme i gang med lige præcis det. Ja, Henrik, hvad vil du spørge panelet om? Ja, tak. Jo, det er lidt i tråd med det, du sådan set var inde på, Lav. Mm. Det er, at du, altså lastbiler, det er jo transport. Ja. Jeg har det lidt sådan, nu har Mærsk haft et super godt år. Rekordår, det er bare, de har sejlet løs derudad. Med den geopolitiske situation, vi kommer, eller er ved at komme ud i, der kan jo godt komme splittelse. Rusland, Kina, måske en alliance mellem dem mod Vesten. Kan det ikke også have påvirkning på længere sigt over, hvad man lægger sine penge i på lang sigt? Jeg tænker, at der er måske en hel del produktion, der vil flytte til nærområdet, til Europa, fordi vi skal have forsyningssikkerhed, vi skal ikke have flaskehalse. Det kan jo godt påvirke for eksempel, at Mærsk om 10 år ikke er så stærke, fordi vi skal have transporteret mindre på lang, over store distancer, men vi skal have mere nærproduktion og nærtransport. Så jeg er ude i, at man måske skal begynde at kigge på, hvilke brancher og firmaer kan med fordel producere i Europa, frem for at vi skal ligge og sejle ting frem og tilbage. Ja, globaliseringen er måske død. Lav, vil du starte der? Nej, det er den jo nok ikke, fordi det handler jo også om pris. Men altså, balladen er jo her, at der er jo gået politik i det, med man alle mulige barriere osv., og lige nu så er det jo, det guldproblem er jo sådan set, altså Rusland, det er jo sådan, det er noget, som vil blive løst. Kan vi ikke sige på den måde? Men at Kina har corona, og de risikerer at lukke ned og alt det der, og de er bagefter, der er stadigvæk sådan et catch-up, man skal nå at få fyldt op på hylderne og få komme tilbage i det normale flow. Så du har da ret i, at der er jo allerede også et par stykker med, inden for chip, der vil bygge fabrikker i Taiwan, og Semi vil bygge en i Tyskland, og der er en amerikaner, der vil bygge en hjemme i Texas nu, og alt det der for ligesom at rykke produktionen af. Men det er jo små dimser, ikke? Så de fylder jo ikke så meget i containerskib. Men nej, de bliver, altså, du har ret i, at der vil blive en bedre, eller mere gammeldags fordeling, altså hjemtagning af produktion, men det er ikke noget, der vil ødelægge deres marked, og AP Møller er jo den lidt gunstige situation, at deres investeringer er meget små, fordi de sidder og venter på, at skal købe grønne skibe her om nogle år. De sådan famler lidt frem og ved ikke, hvad de skal gøre, og de har heller ikke skaffet alt det der metanol, som de tror, de skal sejle på. Det kan også være, at det bliver ammoniak. Så derfor er der en pause, og derfor er det også formentlig, at linerederier, som er sådan noget kaldes for jo, vil få nogle gode år, fordi der altså er ikke udsigt til overkapacitet. Der er ikke, altså overkapacitet er ikke udsigt til. Så spørgsmål om efterspørgselen svigter, ikke? Og det er måske det, du prøver at sige, at det bliver ikke helt så godt, som det er. Men altså AP Møller sidste år havde vist en stigning på 5% i mængderne, knapperne op end det. Og omsætningen blev fordoblet, ikke? Det er jo prisen, der er røget op, ikke? Og det er jo sådan lidt, det er jo fint, ikke? Hvis du laver det stort set det samme arbejde, ikke? Sejler lidt skibene, ligger en lille smule dybere, ikke? Og de svinger lidt flere kraner over, men det er jo ikke noget, der betyder noget. Så bliver du forsinket en time i hver havn, fordi du lige skal de sidste med os. Så ved jeg, det er jo prisen, der er gået af gurk, og det tjener de på, så stiger olieprisen i år. Koster om det, altså. Nej, jeg er ikke bange på det der, men jeg tror men, bare, men Lav, at... Ja. Nu vi snakker med ja. Møller, jeg læser ja. Også, at der er jo altså også noget ballade med havne, der er over på vestkysten af USA, og der er ja, ligesom de noget... Strække, noget, ja. Noget ja, de vil strække, og ja, der ja. Skal forhandles ting og sager op til sommer og sådan noget. Er ja, det ja. Noget, der kan sætte sig ind på aktiekursen? Nej, det tror jeg ikke, men det er rigtigt, at der er... det tegner til, at der bliver en ny omgang. Fagforeningen i USA er ret hårde inden for havnearbejdere, ikke? Og det er der. Og de betaler jo allerede nu om, så går man over på østsiden i stedet for, ikke? Mm. Og så er der, og Suezkanalen har så lige sat priserne i vejret, for ikke skal være løgn. Jamen, det, sådan er det jo. De vil have 500.000 mere for at slæve et skib igennem. Ja. Dollar, altså. Så, Michael, hvordan har du det med på Møller Mærsk? Jeg har det en fin med, altså, vi skal jo huske på, at de også er ved at flytte deres forretning et andet sted hen. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at flytte mere af vores produktion hjem. Det gør vi ud fra en ren risikobetragtning. Det gør vi ud fra en geopolitisk betragtning. Men hvis vi tror, at vi kan vælte det her 35-40-årige system, vi har bygget op. Altså, du ved, det er jo det der er så bekymrende. Det går være, altså, det med, at vi flytter en chipfabrik hjem, det griner alle jo af i branchen, ikke? Fordi at det materiale, før den er pakket og i en PC, har været i 35 lande, og det har været fuldstændig specialiseret hops. Der er nogle dele af verden, hvor de er gode til at skære de her wafers. Der er nogle steder, hvor de er gode til det, ikke? Altså, den måde, vi har bygget vores verden på, bliver ikke nedbrudt sådan lige med det samme. Så det vil være en trend, og samtidig vil Mærsk have tid til at flytte sig lidt mere over på landtransport. Så jeg er bange for, at det ikke er sådan, at man skal løbe væk fra den aktie på den her årsag. Du ved, det der med, at samtidig så tror man, at det her det går meget hurtigere, end det gør. Men det er da klart, at jeg tror, at et sted, hvor man skal bruge den der, det er at kigge et andet sted hen. Altså, fordi det kommer til at kræve, det er jo det, som Lav han siger. Vi skal jo finde ud af at gøre det sådan, at priserne ikke stiger voldsomt. Og det er automatisering, ikke? Altså, det er jo inden for robotindustrien. Det bliver jo løsningen på at kan flytte vores produktion hjem. Og det ser man jo også allerede tydeligt, at der er mange investorer, der kigger over mod robotindustrien og siger, det er her, vi ligesom kommer til at løse det med at flytte tingene hjem. Så hvad for nogle selskaber vil du kigge på, hvis du skal gå den vej, Michael? Ja, jeg ved godt, altså hver gang man nævner et eller andet, så skal man simpelthen have selskaber ja, på banen. Jo, jeg vil kigge på nogle af de helt store. Altså ABB, vi har jo Teradyne i USA med vores egne Universal Robots. Vi har sådan noget som Cognex, som laver den her intelligens, fordi vores robotter bliver mere og mere intelligens, det bliver mere og mere 3D visuel inden for, du kan sige, nærlogistikområdet, altså ned på, ikke vores produktion, men vores logistikområde, jamen der kan I jo se min millionær på klubportefølje. Der er der en, der er godt skåret over, siden jeg købte den, ikke? Cirka 50%, ikke? Det er den, der hedder Berkshire Grey, er jo også inden for det her område. Så det er nogle af de der, som jeg vil investere i på det her. Og så tror jeg, at vi skal være opmærksom på, at vi nu bliver nødt til at følge det, fordi at der kommer en helt ny generation af robotter. Så jeg vil jo nok faktisk købe, du kan sige, ROBT, altså ETF'en. ETF'en, ja. For nogle år siden, der kunne jeg nærmest ikke tale med en eneste porteføljeforvalter, uden at de sagde KUKA. Ja. KUKA, altså er det noget, der stadigvæk er interessant, eller holder jeg med det? Har japanerne ikke købt KUKA? Nej, altså, kineserne vil købe, men det er fordi, de ikke lov til, så de bliver stoppet i entréen, men det er rigtig nok. Nej, ved du hvad, det er... Godt. Jeg er ikke, helt på alle de der moderne påfund der, og alle skal købe det hot name, så storytelling. Nej, men altså grønt er godt, også for Lars Svendsen har jeg hørt i dag, så det var da et skridt af vejen. Det var da købe nogle flyer, altså. Ja, det kan være, hvis vi gør det. Det er Martin for Kolding, han har skrevet ind til os her, at du taler en del om olieaktier. Det gjorde du den anden dag, Lars Svendsen, hvor du blandt andet nævnte, at du selv synes, at BP og Exxon var spændende. Ja. Men nu hvor han selv har BP, hvad mener han så, at den skal op i? Og jeg tænker måske lige et sidespørgsmål, som jeg kan knive ind, sådan, inden du, mens du lige står og tænker over det. Ja. Det er altså Ole Tykær, som også er interesseret i, altså der er jo rigtig mange, sikkert også af jer, men i hvert fald er lytterne, der skriver ind til mig, som er meget optaget af krigen i Ukraine, og hvordan det påvirker aktiemarkedet og finans generelt. Ole, han sidder blandt andet og kigger lige præcis den retning, og så spørger han nemlig, når det sker, altså at krigen i Ukraine forhåbentlig får en ende, det gør den vel på et eller andet tidspunkt. Når det sker, så vil Rusland mangle mange penge, skriver han. Vil de pumpe olie i vildskab og sælge til højstbydende for at få penge i kassen og dermed presse prisen? Den tager vi lige bagefter, men altså først de her konkrete selskaber, Lars Svendsen, BP, hvor skal den hen? Jeg tror, han skal op mod 500. Og faktisk er den jo faldet i forbindelse med alt det her Ukraine-hejs, fordi historien er til synes den, at på børsen reagerer man, fordi BP ejer 20% af Rosneft, der er et meget stort og russisk mest gasselskab. Og det er noget, der stammer fra dengang, hvor de havde faktisk det hele. Så blev de squeezed ud på grund af ham der spionen, de slog ihjel med radioen. Ikke? Og så blev de sat på porten, men de har 20%. Og derfor så faldt den, men jeg mener faktisk, at han vil komme igen. Og jeg mener bare, at der, hvor jeg synes, altså olieprisen vil falde ned, altså tale med det sammen, den er $115 cirka, og den vil formentlig komme ned på 80-90, ikke? Når efter Ukraine, ikke? Men når det er gået i hak på en eller anden fornuftig måde. Men hvad hedder det? Så der er overophedning i det, ikke? Men der er jo endnu mere ophedning i gassen. Det er derfor, jeg mener faktisk, at man skal passe på med Equinor nu, som jo er udmærker alt det der, men den er jo steget fra, vi købte sidste år på 185, og nu koster den 320, ikke? Men og Norske Krone er steget. Men problemet er, at gassektoren, der er Equinor jo den, der kan levere noget, og de kører på fuld hammer. Men hvad hedder det, at gasprisen vil jo begynde at falde, og formentlig er russerne også nødsaget til at levere, fordi de har jo de her lange aftaler, som de skal overholde. Hvis ikke de gør det, så siger de, så ved du hvad, det er i orden. Du cutter, og vi cutter dig. Så olien kan vi godt undvære fra dig. Nu tager vi gassen. Det er fint, du er ikke af med gassen. Fint, så tager vi gassen, så rationerer vi og alt muligt andet. Og henter noget kul til kraftværkerne og alt det der. Omstiller de så meget elproduktionen som muligt tilbage til den gamle model. Og så vinteren er jo overstået, så da vi har et halvt år til at reparere på det der hejs, så hvad hedder det, så siger du, så behold det, olien kan vi sagtens klare derude, fordi olien, de der cirka 6 millioner tønder, man mener, at Rusland eksporterer ud i den frie verden, undtagen sig selv og de der et par omlandene, blandt andet Belarus, det kan vi godt undvære, og så må vi jo gå ned og lægge på knæ for Venezuela og Iran og imod andre siger, at der kan ikke lige komme lidt mere. Og ellers så er det jo prisen, der bærer det. Ikke? Men vil det sige, Svendsen, at du ikke godtager Oles præmis her om, at det er fordi, at Rusland altså vil vælte ud med olie, og på den måde få prisen bagefter, altså... Der er ingen, der vil tage den? Så kommer de jo tilbage i markedet igen og alt det der, men krigsskadeserstatning og genopbygning af imod andet, det kommer til at koste milliarder. Jamen, det bliver jo oligarkernes penge, der kommer til at gå. Det er de svejsfandt i $6 milliarder til sydlandet, ikke? Der står på nogle konti der. Og det bliver vel sådan, hvis jeg skulle gætte på 200 milliarder kroner, det er jo lidt, de har lavet ulykker for indtil videre, som de skal betale. Og det bliver jo dem, de kommer til at tage, fordi de forsvinder jo sammen med Putin, når hele lortet vælter derovre. Spørgsmålet er vel også, altså når vi snakker om den her forfærdelige krig snart ender, og det gør den forhåbentlig, hvad ender så? Altså bliver Rusland ledt ind i varmen igen på energiområdet som det første, fordi vi har brug for det, eller vil de stadigvæk være persona non grata for vestlig aftagning, så vil de jo stadigvæk kun have visse aftagningskilder, så der er flere scenarier, man lige skal ind på der. Ja. Og så tror jeg vel, det væsentligste, man kan se omkring olie, det er, at det er hot, og folk køber sig ind i det, og folk køber sig ind i energiselskaberne. ender krigen forhåbentlig, så kommer der en eller anden lille nedtur. Men man skal bare huske på, at rent strukturelt, så har man jo købt noget, der aldrig har priset de her høje oliepriser ind. Altså du ved, altså, ja, ja. Du kan jo prøve at se på kurserne på energiselskaberne. Og så du får nogle slag der, hvis du, når det ender. Og, og det er nogle slag, vi gerne vil have. Så hvor skal BP ligge? Jeg siger 500. Er den på vej op imod? Det kommer jo ikke til i morgen, men pointen er også den, at hvis du kigger på olieselskaberne, er de jo langt bag efter olieprisen. Det kan du også sige, det er udtryk for, at man forventer, det er jo dels af formyndighed, at folk bider ikke så meget til olieaktierne endnu, men det andet, at man forventer, at olieprisen falder igen. Ikke? Og så tommelfingerreglen er, kig på Exxon. Kan du ikke lige finde den? Sådan jo. 85 eller sådan at den skal koste til det samme som olieprisen. Ikke? Det er tommelfingeren, altså West Texas. Nej, den koster 112, ikke? Sådan amerikaner olie der. Ikke det, du får i 83. 83, ikke? Koster ekstra. Den koster 112, så burde den jo måske koste, eller har svært ved at grave helt op, men den burde jo koste 100, ikke? Mm. Jeg sidder og venter på, jeg har jo sagt 90, så begynder jeg at sælge. Godt. Fordi vi har talt grøn dagsorden i rigtig mange år efterhånden, men er der nogen af jer, som efterhånden tænker, okay, de der olieaktier, de er da også helt okay at have i porteføljen? Det har jo været en god forretning, kan man sige. Ja. Ja, der er et par stykker. Ja, ja. Godt. Jo, er det noget, jo. I har ændret jer efter, at der er blevet krig, og hvad skal man sige, at det lige pludselig ser anderledes ud i verden? Er det det, der har gjort, at I begynder at købe sorte aktier? Altså, jeg købte det faktisk i efteråret på grund af dig. Du har ikke købt Black og Dækker, vel? Nå. Jeg købte BIP og Exxon i efteråret. Ja. Ej, det er fint. Skal vi lige have mikrofonen op, for jeg tror ikke, lytterne kan høre os derude. Men sådan er det. Men prøv at høre, altså husk at række fingeren i vejret, eller en arm, eller bare en lille, hvis I vil spørge om noget. For jeg tænker, at I har sikkert masser af spørgsmål. Ja. Og så skal vi lige have en mikrofon over. Atomkraft bliver der sagt nede fra salen af. Ja. Atomkraft hen i det skal her. Ja, det er jo bare, de er der jo også, og de kommer der også. Det bliver der også mere og mere brug for. Og der er jo også, jeg kender kloge folk, der er forstand på CO2, der sidder og siger, at det altså reelt, hvis man tror på, at vi er ved at gå nedenom hjem. Altså, de skriver hele tiden krise bagefter. Ikke? Så er det krise. Nu har vi en naturkrise. Skal vi indføre 10 nye pakker, og så har vi en krise på CO2. Der er ikke nogen krise, men det er sådan et ord, så nu skal vi gøre noget. Ikke? Men at atomkraften er noget af det, der kan rykke på det, og den tæller jo ikke så meget. Og sige, hvad kan du så købe af aktier? Ja, inden kan du købe dem, der laver de anlæg. Dem er der desværre ikke så mange af. Og de, der har været helt på rumpen, ikke? Altså franskmændene bygger jo en over i England, der er forsinket 10 år, den bliver færdig i 28, den skulle være færdig i 18. Det var noget frygteligt noget. Men jeg sidder jo, jeg har jo ham her, der er jo Fortum, ikke? Men han er rådet i Uniper nede, der er vindmøller af mod nede i Tyskland, ikke? Og han er jo, og de er jo helt på røven på grund af oliepriser, eller gas, hvad hedder, energipriserne på strøm er gået op. Så har de jo en manko, de kan ikke skaffe penge, de har måttet op hos Fortum og hente, hvad var det, 60 milliarder kroner, skal de deponere som sikkerhed på grund af det gab, ikke? Men Svendsen, investerer du, altså er du pro-atomkraft, eller ej, i investeringsmæssigt? Ja. Jeg har jo Frans Halløj der, ikke? Og jeg kigger meget på en anden aktie, den er jo så lidt anderledes, det er jo KEPCO, Korea Electric Power, noteret i USA. Han ligger i $9, det er jo en aktie, der er gået sådan her, ikke? Men det er, her er jo også. Den er gået ned, kan jeg sige til dem, der ikke kigger med. Er jo gået fra 80 til det koster 9. De er i gang med noget tegning og noget, jeg tror, det er noget fup. Men, Michael Friis, hvordan har du det med investering i atomkraft? Det tror jeg på. Du ved, jeg har primært bare købt den, der hedder URA, altså ETF'en til at starte med, og folk kan jo selv lade gå ind og inspirere. URA. Det er ret simpelt. URA. Global X Uranium hedder den. Godt. Det er en ETF, der ligger der, og den kan man jo, altså udover ETF, man køber, så kan man jo gå ind og lade sig inspirere. Det er jo den her. Jamen, jeg tror, at så vidt i nat, der var panik på de tyske gange nede i regeringskontoren, for nu er der jo sluppet det notat ud, der siger, at de skal køre deres atomkraftværker videre i 10 år. Så det, nu begynder den tyske befolkning snart at få det at vide, ikke? Det bliver en løsning. Altså, vi kommer til at køre dem videre, og vi kommer nok til at bygge dem visse steder. Og finnerne har jo et rigtig, rigtig interessant anlæg, hvor de faktisk har samtidig med at lave en løsning, hvor de stille og roligt bare lægger beton, når de har skæmt deres affald. Så de har boret mineskaft, og så bliver der lagt beton, så det skal jo ikke beskyttes eller noget som helst. Man kan ikke komme derned. Så jeg tror, at det bliver noget, vi skal acceptere, lige så vel som du ved, politikerne de skal holde op med deres populisme. Og så skal vi have fundet en måde, hvor atomkraft bliver den her backup-energi. Det tror jeg, altså, der er ingen, der ved det, men jeg tror, det er ved at gå op for verden. Og derfor tror jeg også, at der vil opstå nogle investeringsmuligheder, der er indenfor. Og vi ser allerede tendenserne til det med... Ja, jeg tror, det var i går, jeg hørte, at det der notat, det var sluppet ud nede i Tyskland. Ikke? Altså, der er ingen vej udenom, de skal holde dem kørende 10 år længere, end de havde regnet med. Ja, det her det er Millionærklubben. Vi sender live fra salonen i dag med publikum, og I har garanteret flere spørgsmål til os, så vi når så mange som overhovedet muligt. Hvis du sidder derhjemme og ærger dig over, at du ikke er med i salonen, ja, så kan du altså stadig være med i debatten. Du skal bare skrive til mig en sms. 42 42 03 21 er nummeret. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, der er et spørgsmål hernede fra. Ja, også tilbage til den grønne omstilling. Ja. Hvad mener I om Everfuel med brint? Det er nordmænd, ikke? Nej, den er noteret i Norge, men den er dansk. Den er dansk. Er dem, der har den over i Herning, ikke? Jo. Pas. Ja, det kan jeg ikke svare på. Det bliver en af dem, I får hjemmearbejde. Til at svare på et spørgsmål som det første. Michael, har du noget til at give? Jamen, jeg synes, altså, du ved, jeg er helt sikker på, at brint får også en større rolle, ikke? Altså, vi kan jo bare prøve at se nogle af de her projekter, som... Jamen altså, hvis du selv sagde, Mærsk 12 skibe ud af 700, det skal bruge 675 megawatt... hvad nu det hedder, vindmølle eller solenergi, og så skal der næsten bruges det samme i hydrolysekapacitet, som er det Everfuel laver jo, og så videre, ikke? Og så vidt jeg husker, og kan lave den der omregning, så er det deres kapacitet et år, det er det her Mærsk-projekt, vi laver sammen med Ørsted, det er den kapacitet, de har lige nu på den fabrik. Altså, for grøn hydrogen, som jeg tror en betydning, så har vi ingen produktionskapacitet, men der er nogen, der begynder at bygge den her produktionskapacitet op. Det bliver ikke en straight line, det her, fordi økonomierne og så videre er der ikke. Du ved, vi har ikke det her fuldstændig klare billede for, at det her det er en god forretningsmæssig beslutning lige nu. Så det bliver en bumpet vej, du skal, men jeg tror helt klart, at folk skal begynde at kigge den vej. Jeg tror sidste uge, den bedst performende ETF-trend, jeg sidder og kigger på dem, det var Green Hydrogen ETF'en. Altså man kan også købe en ETF, der var i det der. Så folk er ved at forstå, at det sammen med atomkraft skal have en rolle som backup-kapacitet. Men jeg kan ikke gå ned og sige, den er billig fordi, og den forretningsmodel, den bare virker lige nu. Det er, at politikerne, der kommer til at tage det her ligesom med vindmøllekraften, og flytter den massivt ind i vores energiforsyning og vælger at subsidiere den lige nu. Og det er altid et farligt sted at ligge. Det ved du godt. Det er en bumpy vej, altså en bumpy road derhen til, eller en humpet vej derhen til. Men jeg tror, det er det rigtige sted at begynde at lægge sig. Og Everfuel er et godt bud. Jeg tror vel faktisk, de er den med den største kapacitet i verden inden for det her, ud over kineserne. Så vidt Everfuel. Vi har et spørgsmål mere her fra salen. Ja, det er et, du også kan få lov til at svare på, Michael. Jeg valgte at sælge ud af min Equinor og så købe op i Benson Hill. Ja. Som har et regnskab på mandag, og det var egentlig bare til, om du havde hørt noget i forhold til den. Det er jo gået rimelig godt den sidste måneds tid. Ja, altså de har været ude at pre-announce, altså de har været ude at offentliggøre tal allerede jo, hvad de forventer med næste år. Jamen jeg tror, du ved, det var jo sådan en lille vækstaktie, som den grønne omstilling, de skal lave mere proteinrige afgrøder via deres teknologi og binde landmændene sammen med dem, du ved, der laver alt vores planterige nye, der skal erstatte kød. Og som alt teknologi og nyt på markedet, der fik de jo bare sparket 60-70% ned. Men folk glemmer faktisk, at de har jo købt og ejer tre kæmpe store kornfaciliteter, ligesom Bunch og altså de store amerikanske grainhouses, altså der, hvor man kommer og kører kornet ind, og det bliver behandlet, og det bliver kørt videre. Så det er jo faktisk blevet en landbrugaktie, og derfor er den nok kørt på... Den har jo kørt på forståelsen af, at vores fødevareforsyning måske ikke så meget på deres langsigtede teknologi er den kørt. Men med regnskab som sådan, der har de været ude og offentliggøre næste år, at der kommer de til at vokse relativt stærkt på deres toplinje. Så jeg tror ikke, der kommer så meget på regnskabet. Men jeg tror, det er den her fødevareforsynings, at den lige pludselig er landet dernede i. Det er jo egentlig ikke der, den skal ligge om 10 år. Der skal den ligge på, at vi har omstillet vores større kødspiser til at blive mere plantespiser. Jeg ved godt, nu sparker du mig snart ned for scenen, Lav, men... og det er den case. Men de har været ude med... Så jeg tror ikke, at regnskabet som sådan kan nok ikke rigtig rykke videre på den, og nu går den måske lidt ind i en død periode. Men jeg er sikker på, at du holder øje med det i næste uge, når det kommer. Michael, BHIL er tickerkoden på Benson Hill, hvis man også selv vil være lidt med på den front. Der er et spørgsmål hernede. Ja, jeg hedder Henrik, og jeg vil gerne spørge jer til... vi startede med at snakke om de tyske biler. Hvis man ser på BMW og Volkswagen, så har begge aktier fået solide tæsk her i første kvartal, og har vel en kurs nu, som jeg i hvert fald synes er interessant for begge tos vedkommende. Dertil kommer, at de begge to har meldt ud, at de giver ret gode udbytter i år, her i maj måned. Sidst er de jo begge to meget ambitiøse inden for elbiler, så spørgsmålet er, hvilken en skal man vælge, eller er det begge to, det handler om? Ja, Svendsen, jeg ved, du ved noget om tyske biler. De er der begge to, og der er også sådan set Daimler, jo, som jo kun, nu hedder den Mercedes-Benz Group, ikke? Men fordi lastbilerne er parkeret for sig selv. Men hvad hedder det? Jeg vil jo sige, hvis du tager det, hvis jeg skulle købe det, ville jeg købe BMW. Jeg mener, det er den mest sikre af de to, og han er mest stabil osv., og han har haft meget, meget få problemer med de her forsyningskæder og alt det der. De må have tænkt sig meget godt om dernede. Og mens man siger, at Folkevogn er mere lidt mere konjunkturfølsom. Jeg vil tage BMW, men de er rigtig nok, de er begge to, altså en Folkevognsaktie til 100. Der skal man huske, køb præferenceaktien, Fortug hedder det, ikke stammeaktien, den koster 50 euro mere, det er ikke den, I skal købe. Køb den anden, for der er, at de andre, de der stammeaktien er jo ejet af alt og alt, der er ikke nogen der ude på markedet. Men hvad hedder det, og i BMW skal du nok købe den almindelige aktie, for der er også en Fortug-aktie med rabat, men den er meget lidt handlet. Det er sådan en, jeg selv kunne finde på at købe, for jeg skal den i mange år, men altså en rabat ligesom Rockwool A og B, og der er de jo nu klapset sammen, ikke? Så kan man være heldig en gang med. Men hvad hedder det, BMW, ja, jeg vil tage den, og jeg tror, de bliver rigtig gode, du. Og de har jo en PE på 10 eller sådan noget. Men du kører stadig Honda? Jo, det kan jeg ikke lave om på, jeg tror vel egentlig, at det er lidt valg imellem den sikre, ikke? Fordi for vores forsyningskædesituation, så er det jo virkelig vidunderligt at bygge luksusbiler, og kan få rigtig mange penge fra den frem, skal bygge en helvedes masse biler, ikke? Mod Volkswagen, og det er jo, det kan du jo sige, det er jo det, der taler for BMW som det sikre kort, så det er fuldstændig enig. Porsche har jo, eller du ved, Volkswagen har jo så den der med, at de skal have udskilt deres Porsche-forretninger, og hvilken høj værdi vi egentlig gerne vil give det, fordi det bliver jo en elbilsforretning i fremtiden. Så der ligger et lidt mere spekulativt element, man kan spekulere ind i, ikke? Begge to er billige. Altid pas på med det der PE10 i bilbranchen. De handler som regel aldrig rigtig over det. Men de er jo ganske billige mål på alle andre mulige parametre, og jo rigtig presset ned af, at det er virkelig gået i stå dernede, ikke? Altså 20% af deres produktion, der er lukket ned, og på et eller andet tidspunkt begynder den jo forhåbentlig at åbne op igen på forsyningskædesituationen, og der har BMW det jo bedst lige på den korte bane, så det er lidt efter tidshorisont, tror jeg, og risikoappetit. Og Michael, så havde vi jo lige Tesla, som åbnede en gigafabrik her i Tyskland i løbet af ugen. Hvordan har du det med den? Jeg ved godt, det er en aktie, som man enten elsker eller hader til sydenlande. Jamen, jeg er hverken eller. Du ved, jeg havde den på et tidspunkt, jeg har lært at forstå den lidt. Jeg kan ikke rigtig selv købe den, fordi på den lange bane kan jeg ikke rigtig helt se ind i de scenarier, som folk lægger ind i og gerne vil prise ind i om selvkørende taxier osv., og det kan godt være, det er muligt. Men lige nu ser det ud til, at de nogenlunde kan levere på de forventelige rater, som høje forvækstrater, som markedet har lagt ind. Og så kan man jo aldrig bestride en prissætning, så længe selskabet leverer lige nu. Så det er ikke en, jeg advarer folk imod lige nu. Jeg kan ikke selv lige købe den case. Altså, du ved, jeg har stadigvæk en frygt for, at deres indtjeningsevne kommer ned og minder noget, der minder om automobilbranchen. Altså simpelthen på grund af skalaen. Og det er absolut ikke priset ind i den. I don't know, men det er det, jeg føler, og derfor køber jeg den ikke. Men har vi nogen Tesla-fane med os i dag her? Det tør man ikke rigtig sige. Det er sådan lidt forbudt, jeg ved det godt. Ja, og jeg tror, det var det modsatte, at man altså en Tesla havde, det var forbudt. Nå, det er også forbudt. Kom an på, hvem du spørger. Hvad vil du sige? Kommentar til med bilfabrikker. Forleden dag snakker jeg med min kammerat og siger, ej, prøv at se, Ford er enormt billig i øjeblikket. $17 eller $15 eller hvad den. Og så siger han noget meget klogt til mig. Hvor mange Ford ser du på gaden i dag? Er ikke ret mange? Nej, da vi var børn i 70'erne, der var hver anden bil en Ford. Derfor er den billig. Så man skal måske undersøge, hvor meget procentdel af markedet har de forskellige bilmærker, for at vide, hvad skal man købe sig ind i. Ja, det er jo sådan det, vi i vores klub kalder for en Pandora-analyse, ikke? Fordi at det er jo det der med, hvor mange mennesker er der inde i de der Pandora-forretninger, som om man sådan kunne blive klog på, om aktien var god at have eller ej, ud for det. Altså, giver det mening at kigge på sådan bilparken, Lars Svendsen, når man skal vurdere? Ja, det gør det. Man skal jo så kigge på salget, ikke? Altså løbende jo ikke, hvor mange der allerede er bestanden, det er jo reparationerne, det tæller der. Men så jo, det skal du da kigge på. Jeg vil bare sige, jeg får det af amerikanske GM også, er sådan, de er ikke så interessante, vel? Mm. Men jeg vil bare sige, om det der med BMW, man skal også huske med den måde, hvad du mener med det der, at at elbiler kommer jo fra, de er jo ligesom delt marked, enten her de store, som Teslaen er, eller også de meget, meget små. Altså de her hundehus, du kører rundt i, ikke en telefonboks, ikke? Sådan en pendlerbil. Midtermarkedet har vi ikke endnu, det kommer. Men det er de store, der tæller, og interessant. Og der er det jo, BMW er ligesom lidt bedre stillet, fordi Volkswagen har jo også meget af midtermarkedet. Derfor vil jeg sige, at hvis du kigger om det her om 5 år, så tror jeg faktisk, at BMW vil være kommet længere med el-udrydningen og solgt flere, eller ikke flere, fordi den anden er jo 4 gange så stor i styksalt, ikke? Totalt Volkswagen. Men de vil komme bedre fra det, fordi de ligesom er op i den øvre del af markedet, der hvor også Tesla ligger. Mens det andet midtermarked, det er bagefter, og så er de små, hvor Volkswagen har nogen også. Så jeg tror faktisk, det er en form for en indirekte god placering, også i forbindelse med elbiler. Godt. Fra biler og over til allergimarkedet. Oliver på Frederiksberg, han sidder nemlig og kigger lidt på ALK, og han spørger, hvad panelets holdning er til den aktie. Personligt ser jeg den som en super spændende aktie, skriver han. Den bliver ved med at vokse. Jeg har den ikke selv, men jeg er meget lun på den, selvom det er svært at tage med markedet. Hvornår bør man så gå ind? Michael, ALK, hvordan ligger den i din mave? Det ligger egentlig ganske godt, og det er jo nok en af den der, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg bare have bidt i bolden og så købe den, ikke? Altså, fordi jeg har længe været alt for negativ den der, og misset den her nye topchef, der kom ind og fik sat food i fejmål, og virkelig få sat food i fejmål. Den virker jo dyr, fordi der ikke rigtig er nogen indtjening nu, og det er jo fordi, at den her topchef har jo fokuseret på at sætte gang i toplinjen, men lige så vel bygge en platform for, at der også vækst efter 25. Altså, du ved, der er nye ting, der kommer i der, ikke? Så det er jo 10% vækst, aktier, tror jeg, på den lange bane. Og den helt store clue, det er jo det der med, at hvis man nogensinde har været til et foredrag, som jeg lige for nylig har været til med deres direktør, så siger han, jeg er jo, hvor Novo var i 80. Ja. Jeg har et lige så stort marked, og det markedet for mine produkter er stadigvæk sådan her af allergimarkedet. Og det er den topchef, der sidder foran, ikke? Og han har jo indtil videre bevist det, og når jeg følger det og ser, hvad de gør, de investeringer, de lægger, så bygger de også en platform efter 2025, du ved, det der nogle gange er problemet i farma, det er, at vi køber lidt for godt ind i deres kortsigtede pipeline. Så du ved, skulle jeg ligge i noget dansk farma, så var det absolut et godt bud. Han har været der siden 17, Michael. Jeg ved ikke, hvorfor du bliver ved med at kalde ham. Jamen det er jo, fordi jeg missede ham. Jeg missede ham den gang. Okay. Du ved, jeg blev ved med at sige, at det der piller, der, det lykkedes aldrig i Europa. Det lykkedes heller ikke for ham. Ikke? Altså, der er et aktiesplit på vej. Er det noget, der overhovedet betyder noget, når man sådan skal kigge på en aktie? Altså, du ved, det er, vi siger jo, så nu spørger du altid også fundamentale analyse, vi siger, det betyder ikke noget, det er bare kagen, der bliver delt i anderledes, ikke? Men ofte så har det jo en effekt på en eller anden måde, at folk spekulerer lidt ind i det. På den lange bane er der ikke noget, der rigtig statistisk indikerer det her. På den korte bane, der er der jo noget, som man godt kan lide det. Og jo flere yngre investorer, vi får ind, altså du ved, 2600, det er der meget, hvis man skal have en bred portefølje for 20.000, ikke? Altså så selvfølgelig kan der også komme noget ekstra efterspørgsel, fordi vi i Danmark jo ikke har det her, der fraktioner. I USA, der kan du bare købe en del af en aktie. Det kan vi jo ikke i Danmark, så der kunne godt være lidt effekt af det. Lars Svendsen, Carsten Hellmann og ALK, er det et godt sted at være? Jeg har jo selv nærmest sagt det der, at hvis man skulle se en virksomhed, som ALK ligner, så er det Novo inden gensplejsning. Det er det. Altså Novo med insulin, ikke enzymer. Inden gensplejsningen begyndte, og det kom jo i derfra cirka 85. Og det er jo det, der gør, at de tjener masser af penge i dag. Det er det. Og så er spørgsmålet jo, og på lang sigt tror jeg også, nu kommer der en påstand, men jeg tror jo faktisk på, at allergener og alt det der, det også vil blive en gensplejsningsvare på længere sigt, men det koster jo mange penge at lave. Og i øvrigt mener jeg, hvis man skulle gøre en stor ting, fordi det værste, man kan sige om ham her, ALK, det er jo, at han har en håbløs ejer, det er Lundbeck-fonden. Og hvad hedder det? Og det bedste, der kunne ske, det var jo, at de solgte til Novo Nordisk-fonden. Ikke? Så kunne der jo komme noget endnu mere fart over det her. Men altså, der skal meget til at ødelægge en god virksomhed, og ALK er en god virksomhed, men den er også ret pænt betalt. Jeg har den selv, jeg har haft den dernede fra, jeg har solgt overkoderen op på 3100 her i en gang i december. Og det er jo sådan, først var det ikke så godt, og så blev det godt, men altså, nu har vi stambeholdningen tilbage, og dem skal vi beholde, moren og jeg. Og hvad hedder det? Jeg har en rig kone. Men hvad hedder det? At hun har en god rådgiver. Men hvad hedder det? Hvem er det? Ja, jeg ved, man lige sidder og visker lidt om natten der. Så. Men, du vil altså ikke høre om her lav. Nej, men hvad hedder det? Men det er en langsigt, og det helt store nu, det er jo husstøvmideallergi, ikke? Og det er jo det aller største af alle ting. Og det er jo det, der er på tabletten nu, og så skal de bare ud hele verden. Ja, for det er lige præcis allergi, der er i hele verden. Ja. Ja, og der er jo et kæmpe område inden for fødevareallergi, som de jo ikke bare lige har krasset overfladen i. Det er jo ikke sikkert, det lykkes, nej, men hvis okay, de lykkes, så er det jo kæmpe stort. Spændende, ja. Spændende selskab, kan jeg godt høre. I kan stadigvæk nå at stille spørgsmål, og hvis I sidder sådan lidt i tvivl om, skal jeg række fingeren i vejret, så lad mig lige lokke med, at der er jo selvfølgelig altså også en kop på højkant. Den trækker jeg sidst i udsendelsen. Se lige at få lapperne op, hvis I skal nå at spørge her til Lav har lige sagt. Må jeg lige sige en ting, det var i forbindelse med alt det der med, du spurgte om gas, brint vil vinde. Der er en meget interessant samarbejde nu, der jeg vidste ikke, det hedder Cellcentric, mellem Daimler Trucks og Volvo, om at lave brændselceller, der skal køre på brint. For de siger, at store lastbiler vil komme til at køre på det her, og små vil køre på batteristrøm. Det er den måde, de ser det på, og så er de gået sammen for at løfte opgaven. Den er så stor og udvikle det, altså 50-50, og de skal så bare ligesom aflevere den der, og så skal de hver især prøve på at putte det i nogle lastbiler. Så jo, brint kommer meget, men det er jo lidt farligt ord, ikke? Du er henne på alt det der, ikke? Okay, nu blev det alvorligt. Hvad? Undskyld? En fabrik i Fredericia? Nå. Jeg kunne så ikke selv lige høre det her, men der er et spørgsmål her på anden række. Ja. Du skal lige trykke på knappen. Nå, ja. Ja. Ja, hvad er det? Det er jo reklamer, og så er det... Kan vi lige gentage spørgsmålet, Lav? Vi skal lige... Ja, hvad er North Media? Det er jo sådan en lidt speciel en. Det var den, man gamle der var Søndagsavisen, men først og fremmest er det i dag, det hedder forbrugerkontakt, der deler de her reklamer ud til de, som gerne vil have det stadigvæk. Og så ejer de en frygtelig masse værdipapir, som jo har givet en gevaldig afkast. Han har jo virkelig kørt. Det er Carnegie, der passer dem, tror jeg, og han har så sagt til dem, han bunket af den gamle, der er det. I skal bare købe noget, der løber stærkt, og de har jo haft alle de der fingre og fanger og alt det der. De kan jo læse regnskab. Så ved jeg, ja, jeg mener, koster han ikke 87 eller sådan noget? Eller, hvor er han henne af? Nu kan jeg min, det er jo de her IDB. Jeg tror, det er 85-87. Ja, han ligger over, ja. Og han har jo op i over 110, så ved, og han betaler ret pænt udbytte nu. Det gælder jo lidt om også den der, dels det der med kursrisiko på aktierne, det synes jeg var for høj, men det andet er, hvor længe bliver det her ved med, om man kan nærmest få lov til at dele reklamer rundt, ikke? Og så går de ind i Tyskland og laver en samarbejdsvillighed med den tyske postvæsen om, at de kan finde ud af, hvem der skal have det, så det er jo ikke sådan, at bare man kommer sådan en bjerg, og så deler ud til højre venstre. Så de, der vil have det, de får det, ikke? Og det er jo det, de kan finde ud af. Det er egentlig sådan noget IT på den måde. Så ja, jeg tror, at den er god nok, men det er en lidt speciel, og han ejer også jo, er han ikke 80% eller noget? Bunk? Nej, han er meget mere, du. Han sidder godt på det der. Han er bunker, altså. Lars Jensen. Sådan, kom jeg lige omkring Notes Media og dit syn på den. Der er et spørgsmål her. Ja. Godmorgen, jeg hedder også Bodil. Hej, jeg har et spørgsmål til Lav. Ja. Du taler tit, nu er det her et morgenarrangement jo, og du taler tit om at tage overkrydderen af. Ja. Hvor mange procent vil det så dreje sig om i forhold til den mængde, du har? Ja, det kommer så lidt an på, hvor meget du har gået til den i udgangspunktet, men jeg vil sige på den måde, at hvis du ser sådan en stor position, så nu begynder vi på et eventyr, og så skal vi ud igen på et tidspunkt. Så vil jeg typisk købe en eller to gange, nogle gange tre. Og den tredje gang er som regel, fordi det går imod mig. Så siger jeg, nu er den faldet mere, jeg synes, ideen var god første gang, nu flyttede sig nu. Ikke om at køre noget mere. Og så tredje gang, så kører jeg fordi, for at hjælpe, og siger, det kan ikke være rigtigt, det er noget svært. Jeg skal komme efter dem, og jeg skal lære dem. Og så når du skal nedad, så vil jeg sige på den måde, så er der to ud, når det er med overkoderen, hvis det er noget, som er meget hissigt, og har taget sådan en run, som for eksempel Equinor har gjort, så siger jeg, så har vi ligesom også gået ud af et par gange og sige, slut helt væk, fordi nu tror jeg, at der er mere ned end op. Men når vi tager overkoderne af, så er der altså noget med at skære ned til med cirka 60%, så du har 40% tilbage. Og så, nu kommer der banalitet, det er at sige, jeg gør så typisk det, jeg sidder og siger, jeg har råd til at have min gevinst investeret fortsat. Men altså det er sådan lidt, det lyder åndssvagt, det lyder som barn, ikke? Men det er jo en måde at, ligesom, at se det på, fordi nogle gange, altså, let your winners run er jo ikke helt løgn, vel? Det er jo også Buffett, der blev rig på. Som at sige, altså, lad gevinsten være der, og så kig lidt på den, og hvis den så så går jeg. Jeg har prøvet det i Bavarian, der har jeg jo faktisk været glad for det jo, at jeg tog overkøderne af, ikke? Fordi ellers så havde hele vejen op og hele vejen ned, og så prøver vi igen, ikke? Altså, Michael, ja. Arbejder du med krydder hjemme hos dig? Nej, men ja, det er et udmærket princip en gang imellem at lave lidt allokering af ens portefølje. Om 60, det lyder meget. Du ved, jeg er lidt af den her let winners run, og det er rigtig lang tid let run, ikke? Altså, du ved, historiske data viser os, at du ved, vinder og vinder, taber og taber. Det lyder meget banalt, men det er faktisk sådan. Og du ved, rentes rente afkastet på at lade dem køre. Så jeg synes, det lyder så meget, men jeg bruger det også selv. Altså, du ved, en gang imellem, selv nogle af dem, der er allermest tosset med, du ved, der kommer alt for højt op i pris, jamen så tager jeg sådan 20-30% af dem, og så kan de selvfølgelig ramme en pris, hvor jeg siger, no way. Der tror jeg, du ligger sådan lidt mere og siger, inden for den korte bane, så der er nok mere nedside end det. Det opererer jeg egentlig ikke så meget med, men jeg bruger det her, men det er meget at tage 60 ud af sådan en position, ikke? Altså fordi man kommer også bare til at skal, du ved, i de her marker, der kommer du altså til at skal lave ret meget af den der transaktioner, ikke? Og det er sgu svært, ikke? Fordi hvad skal man så også ellers købe, ikke? Og man har jo sat sig godt ind i en aktie, I arbejder jo, ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der arbejder med det, eller hvad det er, men I sidder jo ikke 10 timer med det, ikke? Altså, så hvis I har gået ind i en aktie, har sat jer ind i en aktie, og har en god case på den her, så er det jo også meget at skulle gå ud og finde en ny case. Så jeg synes, det lyder ligesom lidt meget, men jeg bruger det også. Sådan 20% kunne jeg finde på at tage af toppen. Ja, men jeg nævner et andet eksempel, jeg lige har i øjeblikket. Det er en Norsk Kort Hydro. Svensen. Det er en Norsk Hydro, ikke, som jeg har haft. Jeg havde for 30, så sagde jeg, skulle vente den i 65. Så nåede til 60, så jeg ventet på 65. Den skete ikke, så røg vi ned i 32 igen. Nu er vi jo oppe i 92. Ikke? Jeg sidder og venter på, og jeg købte nogen i verdensfirmaet her for 3 uger siden til kurs 70, men jeg sidder og venter på selv på kurs 100. 95 til 100, ved du hvad, så siger aluminiumsprisen er jo nu løbet også afsted op, og den koster 3700 på 12, ikke? Det er ret dyrt for aluminium. Så ved du hvad, og når jeg så ser det, så er det råberstop, så ved du hvad, det var det. Farvel, tak, slut. Ej, jeg gad godt være inde i dit hoved med de samtaler, der foregår. Der er lige et spørgsmål hernede fra salen også, som vi skal nå at have med, og tiden den løber jo altså hurtigt fra os. Ja, og måske kan vi slet ikke nå det, fordi jeg tænkte i forhold til den her overkrødder og skat. Altså, den sidder vi jo også og regner på, hvornår, ja. I forhold til den her skatteberegning, og der er jo også noget, noget skat, vi bliver nødt til at betale af den her, og i forhold til, hvor der meget, vi så kan gå ind i gevinsten, og vi sidder og regner i forhold til årsopgørelse osv. osv. Den er lidt, hvordan kan vi overhovedet nå at svare på det, inden tiden er gået? Hvordan den? Jamen, det hurtige svar, det er jo det, der taler for, at man ikke skal tage overkrydderne af. Man kan selvfølgelig bedre gøre det i sin pensionspenge, men din beskatning og din rentes rente 50 år er at miste og betale skattevæsen. Noget er jo rigtig dyrt, så man skal jo virkelig være overbevist som lav. Man skal virkelig sidde og have nogle fuldstændige øjne og sidde og arbejde med det. Hvad er den her værdi, jeg vil ramme? Du ved, hvis det er det, man gerne vil, så er det jo mulighed at gøre det, men du bliver problemet af skat i Danmark jo. Der er jo en god regel, du kan bruge det af at sidde og sige. Hvis du nu har en aktie gået fra 100 til 600, nu det er for mit vedkommende GN, hvad hedder det, som jeg så ikke fik solgt deroppe, og nu koster den 300. Så kan du sidde og spørge, når du er deroppe, så sige, hvis nu sælger det her hejs, ikke, så skal jeg betale skat af 500 point. Det er 220 kroner. Og hvad hedder det, så er jeg jo kommet ned til, hvis nu sagde man, at jeg kunne komme ud på 600 op i 580. Så skal du jo kunne købe tilbage til 380. Det er sådan set en meget god regel, fordi, skatten vil du så også komme til at betale senere alligevel, hvis den bliver med at ligge 600, men altså, det er jo det der med, at du har ikke råd til at købe den samme position igen på grund af skat, ikke? Det vil sige, hvor langt ned kan det der hejs gå? Og nu sidder jeg og ærger mig over, at jeg ikke fik solgt det lort, ikke? Det er også irriterende, det der. Jo, men det er jo måde at tænke det igennem på, ikke? Ja. Ja, vi betaler vores skat med glæde, men Nej, det er irriterende at kigge på, og jeg synes da på en eller anden måde... Og jeg synes på en eller anden måde, at måske kan det bøde lidt på såret at få en kop med hjem, så den går her til dig, der stillede altså det sidste spørgsmål, så vi nåede her i denne udsendelse i dag. Og ja, altså, vi fortsætter jo festen her i salongen, så I skal jo ikke gå hjem endnu, for der er meget mere aktiesnak forhåbentlig i jer, og det er der i hvert fald i panelet. Vi bliver altså hængende her lidt endnu, men vi skal desværre til at sige farvel til jer, der lytter med via Facebook, eller hvor de nu fanger os på en fredag, hvor det altså handler sådan lidt rundt til nullet, lidt til den røde side. Lars Svendsen, har du et overblik? Nej. Nå, ja, du er gået ud af systemet. Jeg har ikke fået fri, før jeg har fået fri. Nå, dejligt, at I ville være med mig her i studiet, i hvert fald i dag, eller her i salongen. Vi er 0,2%. 0,2%, okay, vi kan leve med det. Det kan nå at ændre sig mange gange, sådan er det jo på de markeder. Tusind tak, fordi I var med til at gøre det til en fest i dag her fra salongen, altså hos Euroinvest, hvor Millionærklubben sendte fra lige præcis i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag. Rigtig god weekend til jer alle sammen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.